Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah 106. ayet-i kerimede Allah'tan mağfiret dilemeyi emrediyor. Çünkü Allah mağfiret edendir, günahları bağışlayandır, çok merhametlidir. Cenab-ı Allah hadiseyle alakalı öğütlerini tekrar ediyor. Çünkü bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yanılgıya düşmek noktasına kadar getirebildiklerine göre insanlar, ondan sonrakileri yanıltmak hayda hayda mümkün olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Cenab-ı Allah uyarmasaydı, hadise tabii Cenab-ı Allah müsaade etmediği için gitmezdi ama o taraflara doğru, yani bir haksızlığa doğru gidebilecekti. Masum bir insan mahkum edilebilecekti. Suçsuz bir insan ağır bir ithamla karşı karşıya bırakılacaktı. Geceleyin hırsızlık yaptı denilecek ve eli kesilecekti belki. Ama Cenab-ı Allah vahiy kapısı açıkken peygamberinin aracılığıyla böyle bir yanlışlığın, böyle bir haksızlığın işlenmesine müsaade edemezdi ve etmedi. Onun için ümmetin arasında hakimlik yapacak olanların hükmettikleri hükümler adaletin ta kendisi olsa dahi konuyu, meseleyi çok ince eleyip sık dokumaları, kılı kırk yararcasına incelemeleri ve ondan sonra hüküm vermeleri icap ediyor. Deliller ayan beyan, güneş gibi açıkça ortada olmadan birilerinin suçlanarak haklarında hüküm verilmemesi gerekiyor. Mahkum edilecek olanın Müslüman olup olmaması fark etmediği gibi, lehine hüküm verilecek olanın da Müslüman olup olmaması adaleti yine etkilemez. Çünkü adaletin bir tek ölçüsü vardır. Hakkın bulunduğu tarafta yer almak. Adalet, hak sahibine hakkını hak ettiği kadarıyla vermek demektir. Kimliğine bakılmaz. Kur'an bize bunu böyle öğretiyor. Bakın 107. ayet-i kerimede hala işin ardı arkası bırakılmış değil. Diyor ki estaizu billah. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ Kendi nefislerine hainlik edenler adına mücadeleyi sürdürme. Onlar adına mücadele etme. Onları müdafaa etme. Onları savunma. Şu veya bu sebeple yaparlar yapmazlar, o onların bilecekleri iştir. Hele günümüzde avukatlık denilen meslekte çalışanların bu ayet-i kerimeleri göz önünde bulundurmaları, hatırlarından hiçbir şekilde çıkarmamaları çok daha ehemmiyetlidir. Zaten davalara, mahkemelere esas olan hukukun kendisi İslam dışı. Bir de nahak yere birilerinin hakkının birilerinin verilmesi gibi bir işe alet hiç olunmamalı. Buna çok dikkat edilmeli. Bu Allah'ın diniyle hükmedilen bir cemiyet içindir. Allah'ın diniyle hükmedilmeyen bir cemiyette bu konudaki hassasiyetlerin yüzlerce kat daha fazla olması icap ediyor. Hesaba katılması gereken, şer'i noktayı nazardan göz önünde bulundurulması gereken meseleler kat be kat fazladır. Onlar adına mücadele etme diyor. Niçin? Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا. Çünkü Allah çok hain ve çok günahkar olan kimseyi sevmez. Niçin hain oluyor, çok hain oluyor, çok günahkar oluyor? Dört kişilik bir çete, nüzul sebebine göre hırsızlık yapıyorlar ve bunlar kendi aralarındaki ittifaka göre suçsuz birisini itham ediyorlar. Bundan daha büyük bir hainlik olur mu? Bundan daha büyük bir günah olur mu? Asıl mücrimler siz olacaksınız ve çete oluşturarak suçu başkasına yıkacaksınız. İslam'ın hiçbir yerine sığmıyor bu. Cenab-ı Allah'ın rıza göstereceği bir fiil olamazdı bu. Yüce adaletiyle konuyu hem öyle bir ele aldı ki, bir ayet-i kerime inzal ederek konuyu sadece yeterdi aslında konunun halledilmesi için. Fakat Cenab-ı Allah meselenin ehemmiyetine dikkat çekmek için konuyu bir ayetle bitirmedi. Bitirmedi. Devamını getirdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında yaptığı uyarı bütün ümmete kıyamete kadar ilahi bir ferman olarak baki kalmak üzere, sakın ha kendilerine hainlik edenler adına mücadele etme diyor. Niçin? Çünkü Allah'ın sevmediği kimseleri müdafaa etmiş olursun. Allah'ın sevmediği hainlikleri sebebiyle, günahkarlıkları sebebiyle Allah'ın sevmediği kimseleri savunmuş olursun. Allah'ın sevmediği şeyi savunursan sen de sevmedikleri arasına girersin. O kadar riskli bir konu ki, hak olmayan, adil olmayan bir şeyi savunmak, adalet de çok zor olduğu için ecri de çok büyüktür. İslam adaleti en zor şekilleriyle canlandırarak gündeme getirmiştir. Gerçekten de sizi imha etmek isteyen, cemiyetinizi, nizamınızı kökünden yıkmak isteyen ve sizin himayenizde yaşayan bir topluluğa mensup, yani Yahudilere mensup bir Yahudi, yapmadığı bir vebal ile, bir günah ile itham ediliyor ve Kur'an buna rağmen, Yahudilerin bunca zulümlerine rağmen müdafaa ediyor. Gerçekten insan havla savsalasının çok zor alacağı bir hadisedir. İşte Müslümanlar Kur'an'ı böyle yaşamışlardı. Bir kavme karşı olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Emri işte böyle tatbik edildi. Sürüklemedi onları ve uyguladılar. Yine Kur'an-ı Kerim, şahitlik edeceğiniz zaman, hakkında şahitlik edeceğiniz kişi, aleyhinde şahitlik edeceğiniz kişi, anneniz, babanız, akrabanız olsa dahi, zengin veya fakir olsa dahi, onun hakkında doğruyu söylemekten, adaletin gereği olan hak sözü söylemekten geri kalmayınız diye emrediyor Cenab-ı Allah. Zengin veya fakir olsunlar, Allah o hakkında şahitlik edilen, lehinde veya aleyhinde şahitlikte bulunanlardan size göre daha yakındır. Siz ne oluyorsunuz? Allah bu yakınlığına rağmen hakkı ve adaleti esas alıyor. Siz de sakın hak ve adaletten vazgeçmeyin. İçinde öyle bir, yani içinde yaşadığımız vaka hak ve adaletten o kadar uzak ki, hak ve adaletle o kadar ilgisiz ki, Biz bile bu hakikatlere iman ediyorken, bu içinde yaşadığımız vakanın berbatlığından, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği bu ufuklara adeta acaba olur mu diye bakıyoruz sanki. Eğer bunlar Rabbimizin hükümleri olmasaydı, böyle şey olur mu temelli diyecektik. Ama biz Rabbimizin hükümlerine iman ediyoruz ve beşeriyetin bunlara muhtaç olduğunu bütün kalbimizle, ağzımızı olabildiği kadar doldurarak, hançeremizi yırtarak bağırmak istiyoruz. Beşeriyet buna muhtaçtır. Beşeriyetin bu hayata ihtiyacı vardır. Bu hayatla yeniden dirilmeye ihtiyacı vardır. İfade yerindeyse, İsrafil'in suruna bunu üfürecek olanlar bizleriz. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Bunu insanlığa yeniden taşımak, yeniden aktarmak zorundayız. Dolayısıyla kendilerine hainlik edenler adına hiçbir şekilde mücadele etmeyeceğiz. Onları savunmayacağız. Savunmak gafletine düşmeyeceğiz. Çünkü Allah çok günahkar ve çok hain olan kimseyi sevmez. Ya bu benim yakınımdır, bu benim tayfamdandır, bu benim cemaatimdendir, bu benim aşiretimdendir, bu benim bununla şu irtibatım vardır. Hakka aykırı da olsa onu müdafaa edeyim. Peki bu sana bu kadar yakınsa, adalet sana ne kadar yakındır, bunu hiç düşündün mü? Adalet sana ne kadar yakın? Sen bunlara adaletten mi yakınsın? Yoksa adaleti bunlar için bir kurban gibi feda edebilecek misin? Adalet hiçbir şeye feda edilmez. Hiçbir yakın alakaya feda edilmez. Ben bilmiyorum. Bir takım davalar cereyan ediyor. Hakikati Allah bilir. İşte şurası hakkında hüküm vermiş, burası hakkında dava açıyor, burası bilmem ne ediyor. Ben diyorum ki, hele hele insanların güzel duygularını İslam adına kullanarak eğer istismar eden birileri varsa, cezaları olmayacaktır biliyorum bu sistemde görecekleri ceza. Fakat vallahi de billahi de Müslüman olarak onların bu kötü hallerinin bir ur gibi Müslüman bünyesinde uzaktan uzağa da olsa kalmasına razı olamıyoruz. Şartlı konuşuyorum, eğer varsa, eğer hakikatse, bilemiyoruz, hakikati Allah bilir. Değilse bu işin tezgahlayıcısı olan şeytan ve şeytanın köleleri ebediyen kahrolsunlar. Fakat öbürleri de yapmışlarsa, denilenlerin doğruluk payı varsa, İslam adına da Müslüman olarak da bunların İslam'ın içerisinde dediğim gibi bir ur olarak kalmalarına da kalbimiz razı değildir. Bunu kabul edemiyoruz. Benimseyemiyoruz. Çünkü İslam adına yapılan, güzel görülen işlerin arkasının kötü çıkması kadar İslam'a zarar verebilecek bir iş yoktur. Bu da belki yapılacak olan çalışmalarda münafıklıktır. Olmaz ki. Aman, İslam adına yaptığımız işlerde tertemiz olalım. Pırıl pırıl olalım. Rabbimizin huzurunda hesaba çekileceğimizi unutmayalım. Ve Cenab-ı Allah'ın bazen dinini istismar eden hainleri ahirete kalmadan dünyada da rezil ve rüsva edebileceğini hiç hatırımızdan çıkarmayalım. Allah'ın dininde uğraşanlar özellikle, Allah'ın dini adına bir şeyler yapanlar özellikle temiz kalmaya çok dikkat etmelidirler. Çok özen göstermelidirler. Çok hassasiyet göstermelidirler. hakkınız olmayan, başkalarının hakkı olarak elinizde emaneten bulunan, son kuruşa kadar dahi ne yapacaksınız? Çok emin ve güvenilir bir şekilde onu elinizde bulunduracaksınız. Zamanı ve yeri geldiği zaman hak sahiplerine eksiksiz olarak tevdi edeceksiniz. Ömer radıyallahu anh diyor ki, ben halife olarak bu maldaki hakkım yetime velilik eden kimsenin maldaki hakkı kadardır. Eğer zenginsem ona elimi süremem. Eğer fakirsem velayetimi görürken, bu işi ifa ederken harcadığım emek kadar alabilirim. Yani yetimin, bir yetim düşünün, velisi vardır. Bu yetimin çekip çevrilecek çok işleri vardır. Serveti vardır, ticareti vardır ve buna benzer çeşitli işleri vardır. Bakımı vardır, okutulması vardır, gitmesi vardır, gelmesi vardır. Ve sen yetimin velisi olarak onun yetişmesinden, servetinin, haklarının, hukuklarının korunmasından, geliştirilmesinden sorumlusun. İhtiyacın yoksa bu işi Allah için yapacaksın. O yetimin zengin de olsa, serveti senden kat kat daha fazla olsa ondan bir şey alamazsın. Ama muhtaçsın. Eğer oraya vakit harcamazsan o yetime olan velayetin dolayısıyla başka bir işte çalışacaksın. Rızkını, maişetini kazanacaksın. Oraya vereceğin zamanı bunun için veriyorsun. O zaman da emeğin kadar, senin gibi benzeri işleri yapanların hak ettikleri kadar ücret alabilirsin. Daha fazla ücret alamazsın. Devlet yöneticisinin dahi ümmetin malındaki hakkı budur diyor Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Şimdi Ömer radıyallahu anh Efendimizin bu kadar alabilirim dediği devlet başkanının, halife-i müslimin maaşını bir memura veriniz kabul etmez. Milletvekillerinden, bilmem yüksek bürokratların maaşlarından vesairesinden vazgeçti. Bir de gayrimeşru yollardan aldıkları bir tarafa bizi ilgilendirmiyor onlar. Onların meseleleri. O halde hakkı ve adaleti daima koruyucuları olmalıyız. Taşıyıcıları olmalıyız, yücelticileri olmalıyız. Hak ve adaletin kılına dahi zarar gelmemeli bizim elimize. Bizden dolayı hak ve adalette en ufak bir leke sürülmemeli. Çünkü insanlığın hak ve adalete su kadar, ekmek kadar, hava kadar ihtiyaçları vardır. O olmadan ekmek de işe yaramaz, su da işe yaramaz. Adil olmayan bir hayat ne işe yarar ki? Zulmün bulaştığı bir hayat ne işe yarar ki? Onun için ne kendi adımıza ne başkası adına hiçbir zaman adil olmayan şeyin yanında yer almayalım. Duruşumuzu, safımızı belirlerken çok dikkatle düşünelim. Sağlıklı bir karar vererek yerimizi tespit edelim. Bakın bu peygambere yerini belirlemekle ilgili bir uyarıdır. Onun şahsında ümmete duruşunu belirlemekle alakalı bir uyarıdır. Sakın ha diyor, hainlerin savunucusu olmayın. Hainlerin yanında yer almayın. Hainliğin bir diğer veçhesi nedir biliyor musunuz? Hakla beraberken, doğru insanlarla beraberken o insanlara zorluk çıkarmak. Problem üretmek. Bu da hainliğin bir başka çeşididir. Sakın kimse bu yanlışlığı yapmasın. Çünkü adaletin yürüyüşünü aksatmak, hakkın yürüyüşünü aksatmak her zaman dışarıdan olmaz. Hele hele hakkın içerisinde bulunanlar hakkın yürüyüşünü bazen daha güçlü bir şekilde aksatabilirler. İşte bu ayetin nüzul sebebini teşkil eden üç kardeş ve bir amca çocuklarından oluşan çete hakkın içerisinde görünüyorlardı. Ciddi ciddi hakkın ve adaletin yürüyüşünü aksatacaklardı. Eğer Cenab-ı Allah'ın müdahalesi olmasaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bile yanlış bir karar vermek kertesine getirmişlerdi. Görüyor musunuz? Hakkın içerisinde, hakkı temsil edenlerle birlikteyken, hakkın yürüyüşünün ne kadar aksatılabileceğini. Ve görüyor musunuz Cenab-ı Allah'ın bu iş için ne kadar ciddi ciddi üzerine basa basa uyarılarda bulunduğunu? Müslümanlarla birlikte olanlar Müslümanlara problem çıkartmasın. Onları uyarsın yanlış yaptıkları zaman. İşleyecekleri vakit vazgeçirsin. O ayrı bir şeydir. O emr bil maruf, nehyi anil münkerin vazgeçilmez bir esasıdır. Mutlaka yerine gelecektir. Fakat böyle bir hadise yok. İşler İslam'ın da razı olacağı bir şekilde seyrediyorsa, senin hiç olmayan bir engeli çıkartman, bir tökezlemeye sebep olman affedilebilir bir vebal olmayabilir. Böyle bir vebal affedilmeyebilir. Müslümanların da buna çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü tekrar ediyorum, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يبًا. Allah çok hain ve çok günahkar olan kimseleri sevmez. Var mı bunun ötesi? Sevmez. Sevmediği kimseyi cennete koymaz ki. Sevmediği kimseye azap verir. Allah rahmet eylesin. Elmalılı Hamdi Efendi'nin tefsirinin başında söylediği gibi, ya Rabbi sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Biz de o duayı yapıyoruz. Çünkü bu da büyük bir ibadet. Allah rızası için sevmek, Allah rızası için yermek. Büyük bir nimet. Rabbimiz bizi bu nimete mazhar kılsın. Devamında diyor ki, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ. İşte bu çok önemli. Burada Cenab-ı Allah müminlerin imanlarını galeyana getiriyor. Bu gibi hatalara düşebilme ihtimali olanları da uyarıyor. Bakın diyor, siz bu işi utandığınız için insanlardan gizli ve saklı yapıyorsunuz. Ama Allah'tan saklayamazsınız. Ayet-i Kerime'nin mealini verelim. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ. İnsanlardan gizli yapıyorlar. Gizliyorlar. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ. Halbuki Allah'tan saklayamazlar. Neyi saklayacaksın ki Cenab-ı Allah'tan? Neyi saklayabilirsin? وَهُوَ مَعَهُمْ. Çünkü o onlarla beraberdir. İlmiyle onların her hallerini bilir. Kudretiyle onları çepeçevre kuşatmıştır. Onun kudretinden, onun mülkünden dışarıya çıkamazlar. Onun bilmediği bir şeyi tasavvur dahi edemezler. Bırakın konuşmayı, tasavvur dahi edemezler. Ne düşünürlerse, içlerinden ne geçirirlerse ne yapar? Allah bilir. Ne diyor? وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz ona şah damarından dahi daha yakınız. Kimden saklayacaksın? Ha? Seni anne karnındaki ahvalinden ve ondan önceki ahvalinden, ta Adem Aleyhisselam'ın sulbünden bu hale gelinceye kadar ve öncesinden, senin her halini bilenden sen neyi saklayabilirsin? Neyi saklayacaksın? وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Onun razı olmadığı sözleri geceleyin kurup düzenlediklerinde o onlarla beraberdi. O onlarla beraberdir. Gece kendi aralarında konuşmak, gizli konuşmak. Bugünkü moda tabiriyle istediğiniz kadar derin, devletin en derininde olun. Allah sizin ne yaptığınızı biliyor. İstediğiniz kadar gizli iş çevirmeye çalışın. Allah'tan gizleyemezsiniz. Ondan saklayamazsınız. Ve kâne Allahu bimâ ya'melûne muhîta. Ayrıca Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. Neler yaptıklarını, neler yapacaklarını çepeçevre kuşatandır. Ne yapmışlardı? Geceleyin hırsızlık yapmışlardı bu çete. Sonra dediler ki, ya bu iş çıkacak, gelin bu zırhı komşumuzun şeyine atalım, Yahudinin duvarından aşağıya atalım ve diyelim ki işte zırh onun evinde bulundu. Dolayısıyla zırhın da hırsızı budur diyelim. Şahitler var. Çalıntı malda adamın şeyinde bulundu, evinde bulundu. Bundan ötede hukuki delil olmaz ki. Ama her şeyi bilenin önünde bu sahtekarlıklar sökmez. İstediğiniz kadar geceleyin planınızı, programınızı yapın. Komplolarınızı hazırlayın. Allah onları dünyada, bu bir ibrettir ha. Bakın dünyada ben bu komployu çıkardım diyor. Bütün komplocular, bütün çeteciler, gizliden gizliye çevirdiğiniz bütün işlerinizi dünyada olmasa bile ahirette karşınıza tek tek dökeceğim ve sizi herkesin önünde rezil ve rüsva edeceğim. Peki niçin bunu gizli yapıyorsunuz? Çünkü insanlardan utanıyorsunuz. Günümüzdeki komplocular, çeteciler de utanma da yok. Demek ki o münafık komplocular eskiden, şimdiki çetecilerden daha şerefliydiler. Aman ya Rabbi. Seviyesizlikte seviye arıyoruz. O hale düşmüşüz. Seviyesizlikte gerçekten seviye arıyoruz. Baksanıza. Bugünün çetecilerini 14 asır öncesinin çetecileriyle kıyaslıyoruz. Ve diyoruz ki 14 asır öncesinin çetecileri, bu münafık çetecileri 14 asır sonraki çetecilerden daha şerefliymişler. O neticeye varıyoruz. Nereden çıkarıyoruz? Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki yestahfûne minennâs. İnsanlardan gizliyorlardı. Niçin gizliyorlardı? Utandıklarından. İnsan utanmadığı bir şeyi aleni yapar. Onlar utanıyorlar, şimdikiler utanmıyorlar. Çıkıyor, adeta kurbağa misali. Oho, tükürüyorsun yüzüne. Diyor ki denizin suyu yüzümü ıslatmadı, senin tükürüğün kıymeti ne? Söylediği bu, yaklaşımı bu. Yüzsüzlüğün bu kadar yani, pes doğrusu. Allah işte onların, bizde çıkmasın bu çaldığımız mal, bunda çıksın. Oysa bu dört kişi, belki aralarında münafıklar vardı, birileri belki münafık olduğuna dair rivayet var. Ama Müslüman görünüyorlardı. Bu dört kişi, dikkatinizi çekerim. Bu çeteci, çete dört kişi Müslüman biliniyorlardı. Çünkü münafıklık Allah'ın bildiği bir hadise. Haliyle Müslüman bir toplumda dört kişi şahitlik ediyor, deliller ortada. Elbette bir de Müslüman olma avantajı diye belki haşa olmazdı ya. Haliyle haklı oldukları belli. Bir Yahudi dört tane Müslüman mı yalan söyleyecek? Bir Yahudi doğru mu söyleyecek? Yahudi ya ben çalmadım diyor, haberim yok diyor. İzah et o zaman. Bu tarih açısından, adalet açısından da çok ibretlidir. Her zaman mahkum olduğunu gördüğümüz insanlar mutlaka suçlu olmayabilir. Mahkeme yanıltılabilir. Deliller karaltılabilir. Delillerin yönleri değiştirtilebilir. Onun için ihtiyatlı konuşalım. Eğer böyleyse iyi oldu deriz, eğer adalet gerçekleşmişse. Olur ya, ahkemül hakiminin bildiği, yeryüzünün adaletli dahi olsalar hakimlerin bilemediği bir gerçek saklanmış olabilir ve bu gerçek bir şekilde ortaya çıkmamış da olabilir. Mümkündür bu. Dediğim gibi bu hadiseden ibret almak lazım. Dolayısıyla illa hüküm giyen herkesi biz de mahkeme kararıyla, tamam o hakim eğer üzerine düşeni yapmışsa Şer'an mesul değildir. Vazifesini yapmıştır. Hatta böyle hükmetmesi gerekirdi. Çünkü deliller bunu gerektiriyor. Ama insanlar onu yanıltabilirse, yanıltmışsa suç onun değildir. O üzerine düşeni yerine getirdikten sonra İslam mahkemesinden bahsediyoruz. İslam ile hüküm verilmesinden bahsediyoruz. Burada Müslümanın kalbine işlemesi gereken ve her zaman Müslümanın uyanık bir şuur ve kalp ile farkında olması gereken bir mesele var. Allah her şeyi bilendir. Allah yaptıklarımızı çepeçevre kuşatandır. Ne düşünürsek, ne planlarsak, ne kurarsak, iyi veya kötü, her şeye o muttalidir. Buna bütün kalbimizle inanalım ve bu inanç bizim davranışlarımızın belirleyicisi olsun. Yönlendiricisi olsun. Bu inançla, bu akideyle, bu iman ile amel edelim. Allah'ın izniyle o zaman az da yapsak amellerimiz nitelikli olacağından dolayı Rabbim onları çok mükafatlandıracaktır. Çünkü Müslümanın içi ıslah olmadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi vücut ve davranışlar ıslah olmaz. Kalbimizi ve niyetimizi ıslah edeceğiz. İşte ıslah etmenin en güzel yolu Rabbim beni görüyor. Rabbim benim kalbimi biliyor. Rabbim bana şah damarından daha yakın. Bunu gerçekten düşünen ve iman eden bir insanın siz kolay kolay hainlik edeceğini düşünebilir misiniz? Rabbimin dilemesi müstesna. Yoksa böyle bir inançla bir hainlik işlenmez. Akıl bunu kabul etmez. Dediğim gibi Rabbim birilerinin bir şekilde sapmasını şey etmişse o zaman o inançta önce sapma olur. O inançtan en azından gaflete düşülür. Ondan sonra hainlik edilir. Yoksa bu inançla birlikte hainlik mümkün değildir. Tekrar devam ediyor. Ne kadar zorlu bir hadiseymiş görüyor muyuz? 109. ayet. Ha entum haulâi cadeltum anhum fil hayatid dünya. İşte sizler bunlar adına şu dünya hayatında mücadele ettiniz. Peki فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde Allah'a karşı onları kim savunacak? Kim müdafaa edecek bu haksızları, bu zalimleri? اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Yoksa kim onların üzerinde vekil olacak, onları koruyacak, onları himaye edecek? Diyelim ki dünyada biz size hakkı açıklamasaydık, onları müdafaa etmeye devam edecektiniz bu çeteyi. Siz de düşünün, onlar da düşünün, düşünsünler. Kıyamet gününde Allah'a karşı onlar adına kim mücadele verecek? Yahut kim onların vekili olacak? Baş önceki dersimizde Kur'an'ı yeniden hayatımıza geri çekmeliyiz demiştim. Yeniden hayatımıza döndürmeliyiz. Kur'an ile yeniden barışmalıyız demiştim. Kur'an ile aramızdaki mesafeyi yeniden kapatmalıyız demiştim. Bu ayet-i kerimeler de diyor ki ahiretle yeniden barışın diyor. Bu ayet-i kerime de bize bu mesajı veriyor. Ahireti yeniden hayatınıza taşıyın. Ahiret akidesi dünya hayatınızın yeniden belirleyicisi olsun. Dünya hayatınızı ahirete göre şekillendirin diyor. Dünya hayatınızda ahireti unutmayın diyor. Kıyamet gününde siz ve sizi savunacaklar. Allah'a karşı nasıl savunacağının hesabını yapın. Savunulabilecek durumda mısınız? Değil misiniz? Bunu unutmayın. Birilerini savunacaksanız, yarın Allah'ın önünde savunabilecekseniz savununuz. Yarın Allah'ın önünde haklı çıkacaklarından en azından beşeri ölçülerinize göre emin iseniz savunun. Değilseniz savunmayınız. Bu şuurla bu ayet-i kerimeleri ve benzerlerini okuyalım. Bunları öyle hayatımıza taşıyalım. Müslüman ahireti nazara itibara almadan mümkünse bir bakışını dahi etrafına fırlatmamalıdır. Sağına soluna bakmamalıdır ahireti hesaba katmadan bile. Ha, bunu yapabiliyor muyuz? Heyhat. Çok uzaklardayız. Ama Rabbimizden bizleri bu hale getirmesini de niyaz ederiz. Yani ahiret murakabesi, ahiretin hesabını, kitabını yapmadan bir bakış bile bakmayalım diye niyaz ediyoruz Rabbimizden. Rabbim kabul buyurur inşallah. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Bu tablo gerçekten şimdiye kadar anlattığımız yorucu bir tabloydu. Böyle bir yanlışlığın kertesine gelmiş Müslümanlara gerçekten mesuliyetlerini omuzlarında hissettiren bir tabloydu. Eyvah, biz ne yapacaktık dedirten bir tabloydu. Ama Cenab-ı Rabbül Alemin böyle bir halden sonra insanlara bakın ne güzel bir iklime taşıyor. Ne kadar rahatlatıyor. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا. Kim bir kötülük işlerse اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ yahut nefsine zulmederse. Sadece bu konuda yanlış tavır almanın aşamasına gelmiş olan Müslümanlar için değil bu. O yanlış işi işlemiş olan çeteye bile bir davet kapısıdır bu. Önlerinizde kapı açıktır. Dönebilirsiniz yine bu hataya rağmen. Bu büyük hataya rağmen yine dönebilirsiniz. Kapı önünüze açık diyor. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Yani kim bir kötülük işler yahut kendi nefsine zulmederse sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı gafur ve rahim olduğunu bulacaktır. Allah'ı gafur ve rahim olarak bulacaktır. Çok mağfiret edici, çok merhamet edici olarak bulacaktır. Dolayısıyla hepimiz her zaman bir şekilde Rabbim muhafaza buyursun günah işlemeye maruzuz. Böyle bir tehlike, böyle bir risk hepimizi bekliyor. Fakat yine bu tehlikeye rağmen kurtuluş kapısı daima açık. Ayet çünkü şart ve ceza, şart ve onun cevabı mahiyetindedir. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmederse, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli görecektir. Öyle bulacaktır. Başka bir şekilde Allah ona tecelli etmeyecektir. Sen bir defa günah işledin, gözümden düştün demeyecektir. Senin işin bitti, kalemini kalemini kırdım, defterini dürdüm demeyecektir. Olur diyor. Sen benim kulumsun. Adem oğlusun sen. Adem oğlu hata edebilir. Fakat hata edenlerin en hayırlıları tevbekarlardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bütün Adem oğulları hata eder. Hem de çok hata eder. Edebilir diyor. Fakat hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. Tevbe dönmek demek. Kime? Allah'tan. Niçin? Çünkü günah Allah'tan kaçıştır. Günah Allah'tan kaçmaktır. Tevbe Allah'a geri dönmektir. Sen ona dönersen o senden yüz çevirmez ki. Sen onu o takdirde diyor çok mağfiret edici, çok merhametli bulacaktır. Bulacaksın. Önümüzdeki ders inşallah 111 ve 112. ayet-i kerimeden, yani 111. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.